Сябры скарысталі вясёлы свой настрой для розных смешных успамінаў і далі волю нястрыманаму смеху. У нас сёння дзень не прапаў дарма, бо ў гэты дзень мы многа смяяліся, заўважыў Лабановіч. Ніцшэ вуснамі свайго Заратустры казаў: «Той дзень, калі вы не смеяцеся, прападае для вас». «Такім разе ў нас, брат, многа прападае дзён», адказаў Турсевіч. «Бывала, ўвосень сядзіш адзін, гэты доўгі вечар, за акно зірнеш цемра, дождж, а кроплі ўсё плюскацяць і плюскацяць пад капяжом, нібы там плача хто, і нейкія асаблівыя думкі пачынаюць валодаць табою». Заўваж, дружа, імена асаблівыя думкі. Яны выходзяць як бы не з твайго мозгу, а табе іх насылае нехта, каго няма. Але прысутнасць яго нібы адчуваецца. І вось уб'юцца ў галаву такія думкі, і Бог ведае, аб чым не гамоняць табе. А вось як гэтыя бярозы каля хаты пачнуць шумець. Ведаеш, брат, чалавек, скажам, прывыкае да жывёлы. Гаспадару часта шкада разлучыцца з канём ці з кароўкаю або з сабакам не за тым, што яны для яго карысны, а проста па прывычцы. Але можна прывыкнуць не толькі да жывёлы, а і да дрэва, як я, напрыклад, прывык да гэтых старых бяроз, што стаяць на шляху каля хат. І вось кажу, калі зашумяць яны сваім голым веццем, то я чую нейкі жаль. Мне здаецца, што яны чагось смуткуюць, аб чымсьці скардзяцца, і што яны таксама нешта пачуваюць, іменна пачуваюць. І ў такія вечары ўжо не засмяешся. І многа ў нас такіх вечароў. Лабановіч уважліва слухаў сябра і зацікавіўся ім з гэтага боку, з боку такой тонкай чуласці і лёгкага містыцызму, і ён бачыў яго першы раз, дасюль лічачы яго чалавекам пераважна рэалістычнага складу. «Твою думку аб бярозах я хацеў бы пашырыць і паглыбіць. Я хачу запытаць у цябе. Ці думаў ты калі-небудзь над тым, або проста, ці кідаўся табе ў вочы той факт, што прырода вакол нас? Я не ведаю, як выказаць маю думку, но што ў яе ёсць нейкае сваё свядомае жыццё. Якое яно, я не ведаю. Можа, гэта як у мяне, напрыклад, ёсць перажытак дзяцінства. Але і цяпер я ніяк не магу вызваліцца ад гэтага пачуцця, што прырода мае нейкае сваё свядомае жыццё. Ёсць такія мясціны, іх я знаходжу ўсюды, дзе не бываю, да якіх мяне не горне. Я не магу з імі жыцца, прывыкнуць да іх. Я зварачаў увагу на тое, што ёсць такія мясціны, дзе птушкі не хочуць гняздзіцца, спяваць не хочуць, а стараюцца абмінаць іх». «Ёсць, брат, штось такое», – сказаў Турсевіч. «І вось, брат, як пачнеш на адзіноце думаць, чорт ведае, да чаго дадумаешся. Накруціш свае нервы так, што пачынае цябе жудасць пашыбаць. І ўсе гэтыя таямніцы, можа, не больш і не менш, як вынік туга накручаных струн нерваў. Мы привыклі, дружа, сказаў Турсевіч, адбаярвацца агульнымі фразамі там, дзе наш розум не можа адолець, пераступіць нейкія парожкі, якія адгароджваюць ад яго тое, чаго мы не ведаем. І ў адных выпадках мы гаворым, гэта нервы, у другіх, аб гэтым ужо і закон так кажа, значыцца, тут трэба спыніць свой розум, або гэта злучэнне акалічнасцей. Пад такою планетаю радзіўся. Да і многа іншага глупства. І часта які-небудзь незразумелы факт мы тлумачым яшчэ больш незразумелымі злучэннямі слоў і думаем, што сказалі нешта надта разумнае. А другія згаджаюцца з гэтым і здавальняюцца. А між тым усе гэтыя сляпыя агульныя выразы вельмі шкадлівы, бо яны звязваюць уніклівую думку чалавека, заспакойваюць і закалыхваюць яе, як закалыхваюць крыклівае дзіця, і не даюць ёй ходу там, дзе трэба разгарнуць дзейнасць, каб дашукацца прычыны. І такім чынам пра сям'ю, а потым і пра школу, наш розум прывучаецца пасіўна ўспрымаць такія з'явы, якія далёка не даследжаны і не растлумачаны. Дзяцей часта асякаюць старэйшыя ў сям'і, калі яны прыстаюць за пытаннямі, то вельмі наіўнымі, то часамі занадта замыславатымі, а несвядомыя настаўнікі ў школах таксама забіваюць у вучнях усё тое, што не ўкладаецца ў асадкі падручнікаў або выходзіць за межы знаўства саміх педагогаў. А гэта ўсё разам узятае вядзе да таго, што мы падпадаем пад абладу слоў і не маем волі для пратэсту супраць гвалтоўнасці над нашым розумам. Лабановіч слухаў сябра, разгаджаўся з ім, як бы Турсевіч выказваў яго ўласныя думкі. Разам з гэтым і нейкае засмучэнне закрадалася яму ў душу. «Ведаеш, брат, — сказаў ён, — вельмі добра хоць зрэдку сустракацца з жывым чалавекам, пагаманіць, адвесці душу. А то жывеш у глушы, дзе жывога слова не пачуеш, жывеш адзін, і думкі розныя бываюць. Мігатнуцца ў тваёй галаве, як цень на зямлі ад лёгкай хмаркі. І забудуцца, як бы асуджаныя на зніштажэнь. А гэты дробны клопат штодзённага жыцця, нецікавага, часта пустога і нікчэмнага, прыніжае цябе, выціскае з цябе ўсё больш вартоўнае. І вось цяпер, калі я крыху адышоўся ад свайго цельшына і зірнуў на яго збоку, то гэта глуш, што цікавіла мяне спярша, пачынае здавацца варожаю і наводзіць на мяне нейкае засмучэнне, як бы я ў ёй або яна ва мне чуем непрыяцеля. Чым болей я жыву там, тым больш пачуваю, што затрымацца там на доўгі час у мяне не хопіць сіл. Лабановіч замоўк і задумаўся. Вочы яго сталі нерухлівымі і пазіралі ў адзін пункт. Перад ім устаў вобраз панны Ядвісі. «Не, брат, не ведаеш ты, чым мне мілая гэтая глуш. Да я табе пра гэта не скажу», — думаў Лабановіч. Турсевіч, залажыўшы за спіну рукі, хадзіў ад сцяны да сцяны і таксама аб чымсьці думаў. «Так, брат, там цяжка, па сабе ведаю, якая там глуш», — прамовіў Турсевіч. «Вось ты возьми, якія-небудзь 20 вёрст раздзяляе наше месца, якая розніца? Тут зусім іншае, не той выгляд прыроды. Мы заўтра пройдземся, паглядзім. Ніяк, брат, не можна раўняць случыны з пінчынаю. І дзеці ў школе не тыя. У іх больш сардэчнасці, больш ведаеш гэтай чалавечнасці, а твае палішукі просто звяркі. Далёка за поўнач сядзелі сябры, многа ўсякіх пытанняў было паднята і абмяркована імі. Всё, што думалася на адзіноце, што так ці іначай займала і цікавіла іх, всё гэта выявілася цяпер і давала многа матэрыялу для гаворкі. Але не хапіла і гэтай доўгай ночы, каб пагаварыць пра ўсё. «Скажы ты мне, братка Максім, — пытаў сябра Лабановіч, ужо лежачы з ім у пасцелі, — для чаго чалавек на свеце жыве?» З некаторага часу мяне цікавіць гэта пытанне. Аб гэтым пытаў я нават і сваю бабку. Ну, для чаго ж жыве? А чорт яго ведае, для чаго ён жыве, прамовіў Турсевіч. Сябры громка засмяяліся. Тут ужо, брат, нейкая філасофія. І я думаю, што... Немцу, напрыклад, такое запытанне і ў галаву не прыйдзе. Чаму? Таму што немец чалавек практычны. Вырашэнне ж гэтага пытання не дае ніякага практычнага рэзультату. Значыцца, немец не ведае, чаго ён на свеце жыве, запытаў Лабановіч. Ну, каб такі кілбаснік ды не ведаў. Сябры зноў засмяяліся. Чалавек жыве дзеля добра. Для служэння праўдзе, каб ствараць нейкія вартасці жыцця і каб быць карысным для іншых, сказаў Турсевіч. Гэта, брат, ён так павінен жыць. Але мы бачым, што жывуць людзі зусім не па гэтаму правілу, і пляваць яны хочуць на дабро або на нейкую там карыснасць. А справа тут стаіць зусім проста, і ў гэтым сэнсе ёсць толькі адна мерка, якая падыдзе да кожнага. Жыве чалавек для таго, каб у жыцці як можна болей вывудзіць карыснага і прыемнага для сябе. Пастой, брат, ты, здаецца, несеш нейкую ерась. Што ж па-твойму? Ну што па-твойму вывучвае які-небудзь праўдзівы хрысціянін? Што адрокся ад зямлі з усімі яе дарамі і дабротамі і ідзе ад людзей, каб заставацца на адзіноце з Богам. Як прыложыш ты да яго сваю мерку? О, хрысціяне народ вельмі змыслы, і да іх яшчэ дакладней прыстае гэта мерка. Яны, бачыш, маюць вельмі шпаркі разгон і шырока расчыненую губу. Іх не задавальняе зямля. І наогул гэты свет, хоць і зямлёй яны таксама не грэбуюць. Ім давай рай, вечнае збавенне, бясконцую радасць і дабрабыт. А на сваё жыццё на зямлі яны пазіраюць як на спосаб латвей дастасавацца да банкету на тым свеце. Ай, ты занадта агаліў сэнс жыцця, сказаў Турсевіч, і тым самым зневажаеш чалавека. Ёсць людзі, што жывуць ідэямі агульнага дабра. За свае ідэі яны ідуць у астрогі, на высылкі. За гэтыя ідэі іх крыжавалі, давалі атруту, палілі на кастрах. Не, тут ёсць нешта большае, чым асабістая выгада і вывучванне карысці для сябе. І не можна выводзіць з аднаго прынцыпу дзейнасць якога-небудзь жуліка і дзейнасць чалавека, што працуе ўсё жыццё для іншых. Гэта толькі здаецца так на першы погляд, стаяў на сваім Лабановіч, а прынцып адзін для ўсіх. Справа толькі ў тым, якія ўжываць спосабы, якімі дарогамі ісці і як разумець гэты прынцып. Але каго ты не возьмеш? Ці то будзе вучоны, які вышуквае новыя законы жыцця і пракладае новыя дарогі, ці які-небудзь выдумшчык Эдысон, ці паэт, ці мастак, ці прапаведнік новага вучэння, ці самаахвярны дзеяч, вечны служка, выключна для другіх. Все яны выходзяць з таго ж самага прынцыпу. Не трэба толькі змешваць мэту з тымі дарогамі, якімі гэтая мэта дасягаецца. А ўсё ж такі я з табою... Не згаджаюся, адказаў Турсевіч. А калі ж у спрэчка згаджаюцца? Згодзіся, як аб гэтым добра падумаеш. А цяпер... давай хіба спаць, бо, здаецца, пачало ўжо развідняцца.